بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، الذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. نعم، بسم الله. الناقض الثالث، كتشانغوزي تشاتات كتشانغوزي في الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث كتشانغوزي تشاتات، من لم يكفر المشركين، يلي أمباي حكوا كفريشا وشركينا، yule ambaye hawakufurishi washirikina, au shakka fi kufrihim, au alitia shakka katika ukafiri wao, au sahaha madhhabahum, au aliyasahihisha madhhabi yao, kafara, huyo atakuwa amekufuru. Hapa musannif ametaja vitu vitatu: man lam yukaffiri mushrikin, yule ambaye hakuwa kufurisha wa kushirikina, au shakka fi kufrihim, au alitia shakka katika ukafiri wao, au sahaha madhhabahum, au aliyasahihisha madhhabi yao, kafa, huyo atakuwa amekufuru. Kwa maana ya kwamba yeye aona kwamba Uislamu ndio dini ya sawa, lakini hata hao washirikina wanaabudu mzimu, wanaabudu masanamu, na wao pia wako sawa. Hizi zote ni njia tu, sisi tumepita njia ya kumfuata Muhammad, hawa wamefuata njia ya kumfuata Musa, wale wengine wamefuata Isa, wengine wamefuata mila zao na mila za wazee wao, lakini sote lengo letu ni kwa muumba mmoja tu, huyu mmoja basi, ili mradi tu mtu aabudu. Kwa hiyo wote sisi tuko sawa, uweze kumbatilishia mwenzako ukamwambia kwamba hii si dini ya sawa, kwa sababu dini zenyewe zimekuja na majahazi, zimekuja na ndege eh? Kwa hiyo sisi tukafuata tu, hatujui ya sawa ni ipi. Kuna watu wanaamini hivyo, wanaamini ya kwamba bado ana wasiwasi, au haoni kwamba wasiokuwa katika mila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haoni kwamba wao wamekufuru. Ona, watu wote wako sawa na njia zote ni sawa. Kwa hiyo yule ambaye hata mkufurisha kafir au ametia shaka katika ukafiri wao, kweli wale ni makafiri, lakini mimi na wasiwasi, inawezekana wakawa, mbona wanafanya ibada mpaka wanalia? Tiwezekana vipi sasa mtu mpaka atoa machozi namna ile? Alafu hiyo kwamba hiyo katika baka, mimi na mashaka juu, naona kama alafu tabia yake nzuri kabisa, tabia akhlaq nzuri, anasaidia watu, ana huruma eh? Au watu hawa wana huruma, wana hivi, watu wa misaada kwa watu wale, bado hapana, mimi na mashaka wale wanaweza kwenda peponi. Akatia shaka juu ya ukafiri wao. Wako watu wa namna hii, waona wanavutiwa zaidi na muamala na matendeano baina ya watu, ihsani wanafanyiwa, wanavutiwa zaidi na mambo hayo kuliko swala ya imani, swala ya itikadi, au mtu aliyesahihisha madhhabi yao, akaona kwamba wale wako sahihi na sisi sahihi. Yote kitu kimoja, sisi hawa wako sahihi na sisi sahihi. Ukifanya hivyo utakuwa umekufuru, kwa hadithi ile ambayo imepokewa na Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala kutoka kwa as-sahabi al-jalil Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema: walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mkono wake. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, hata nisikia mimi yoyote katika umma huu, yani ummatul ijaba, ummatul ad-da'wa wal ijaba, katika umma huu ambao mimi nimetumwa. La yasma'u bi, hata nisikia mimi, min ahadun min hadhihi al-umma, yoyote katika umma huu, yahudiyun wala nasraniyun, ni yahudi wala mnasara. Thumma yamut wala yu'min billadhi ursiltu bihi, kisha akafa na hali ya kuwa hakuamini kile ambacho mimi nimetumwa nacho. Thumma yamut, kisha akafa na hali ya kuwa yeye lam yu'min, hakuamini, billadhi ursiltu bihi, kwa kile ambacho mimi nimetumwa nacho. Illa kana min ashabin nar, isipokuwa atakuwa ni katika watu wa motoni, yani kafir mukhalladun fi nar, kwa maana huyo atakuwa ni kafir mwenye kukaa milele motoni. Naam, ummatu da'wa, kwa hiyo katika ummatu da'wa, ummatu ijaba, ambaye hata muamini mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo atakuwa ni katika ahli nar. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kufanya ni kufurisha makufari ala al-umum. Tunasema al-yahudiyatu kufrun, yahudi ni kafiri, wal yahudu kufaru yais khariduna min ad-din, an-nasara kufaru khaliduna fi an-nar, mushrikuna shirkan akbar kufaru مخلدون في النار. نسمى نمنا هيو تكيجيك معين نسمى اليهودي الذي أو اليهودي إن مات على يهوديته فهو كافر مخلد في النار. يهودي أتكيكوفا كوني يهودي واكي واسهو يتكو مطول أكيفا كتكو يهودي واكي shati baka afi katika huo uyahudi wake. Usiseme kwamba huyu atakwenda motoni, sema huyu akifa katika hali hii atakwenda motoni. Unafahamu tofauti baina ya kumhukumu mtu kwa itlaq moja kwa moja kwamba huyu motoni, sema huyu akifa katika hali hii. Wezi jua pengine anaweza kusilimu arudi katika dini ya haki, hivyo hivyo mushrik, hivyo hivyo mnasara na wengineo. Kwa hili jambo pia la kutanabba, hatuna shaka juu ya kufuru ya kwamba hadha kafir, lakini hukumu sasa yake huko akhira tutaitundika ikiwa atakufa katika hali hiyo. Kama atakufa katika hali hiyo, wala pia haitajuzu kumlala. Sababu inna alladhina kafaru wa matu wa hum kuffaru, kwa wale ambao wamekufuru na wakafa na hali ya kuwa wao makafiri. Falan yuqbala min ahadihim mil'u al-ardi dhahaba wala wiftada bih, kwa wale ambao wamekufuru na wakafa na hali ya kuwa wao ni makufaru, hatakubaliwa mmoja wao ujazo wa ardhi wa dhahabu ijapo akijikomboa kwao. Ulaika lahum adhabun alimun wama lahum min nasirin, tapata wao adhabu kali na hawana wao wa kuwatetea, kama anavyosema katika suratu An-Nisa, walaysat at-taubatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wala alladhina yamutuna wa hum kuffar, hapana tauba kwa wale ambao wanatenda maovu mpaka anapomhudhuria anapomjia mmoja wao mauti, ndio anasema mimi ninatubia hivi sasa, mpaka mauti yamfikia akata roho pale na atangaza tauba, huyu hatakubaliwa tauba yake. Wala alladhina yamutuna wa hum kuffar, wala wale ambao, hakuna tauba pia kwa wale ambao wanakufa na hali ya kuwa wao ni makufar. Ulaika a'tadna lahum adhaban alima, hao tumewaandalia wao adhabu kali. Innal ladhina kafaru wasaddu an sabilillah, hakika wale ambao wamekufuru na wakawazuia watu kuiacha njia ya Allah, thumma matu wa hum kufaru, kisha wakafa na hali ya kuwa wao ni makafiri, falan yaghfir Allah lahum, hata wasamehe wao Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sura Muhammad, innal ladhina kafaru wasaddu an sabilillah thumma matu wa hum kufaru falan yaghfir Allah lahum. Kwa hili ni jambo ambalo takiwa watu watanabba. Kwa hiyo tunasema kafir alladhi yastahiqu al-khuluda fi an-nar walladhi yul'an huwa alladhi mata kafir. Kafir yule ambaye anastahiki kukaa motoni milele na anastahiki kulaaniwa ni yule ambaye ameshakufa hali ya kuwa ni kafir. Ama kabla ya hapo fa amruhu ila Allah. Kwa sababu hatujui sisi hali yake wakati wa kufa. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala na maneno anasema wal-la'natu tajuzu mutlaqan liman la'anahu Allah wa rasuluhu. La'na itajuzu mutlaqan, kwa hali yoyote, kwa hali yoyote iwapo, kwa yule ambaye amelaaniwa na Allah na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa amma la'natu mu'ayyan, ama la'na kwa mtu maalum, fa in 'ulima annahu mata kafiran jazat la'natu, ikifahamika kwamba yeye amekufa hali ya kuwa ni kafir, itajuzu kumlaani. Wa amal fasiq almuayyan, ama fasiq muayyan mwenye kuainishwa kwamba ni huyu, fala tambaghi laanatu, haitakikani kumlaani. Linahi nabii sallallahu alaihi wasallam ay yul'an Abdullah ibn Himar, kama kwa sababu kukataza mtume sallallahu alaihi wasallam kumlaani Abdullah ibn Himar alladhi kana yashrabu al-khamr, Abdullah ibn Himari ambaye alikuwa akinywa pombe, alikuwa ni mlevi. Sasa watu wakawa wanamlaani Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakataza, ma annahu qad la'ana shariba al-khamr umuman, pamoja na kwamba yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam alishalani kumlaani mwenye kunywa pombe kwa ujumla. Ma anna fi la'nati al-mu'ayyan إذ كان إذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة نزاع. سيفهمون أن قوم بكتي كملان معين أو يلي أما أو فاسق أو ملغنيز وبدعة كنا كنا خلاف كنا نزاع بين ونوتوني. طيب ثم شو سمع كم يتنجين الناقض الرابع كتنجوزي أو كتنجوزي چنن vitenguzi vya Uislamu cha nne. Sasa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ar-rabi'u, amesema musannif vitenguzi cha nne, man i'taqada anna hadiya ghayri an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mwenye kuitakidi kwamba muongozo usiokuwa wa mtume sallallahu alayhi wa sallam akmalu, ndio uliomkamilifu zaidi, min hadihi hii kuliko muongozo wake. Narudia, man i'taqada, mwenye kuitakidi, anna hadiya ghairi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kwamba muongozo usiokuwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam akmalu, ndio uliokamili zaidi, ndio uliokamilika zaidi, min hadihi hii kuliko muongozo wake mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani waitakidi kwamba kuna mfumo mwingine wa kisheria, utaratibu mwingine, huu ndio mzuri zaidi kuliko ushinda ule wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha jambo fulani, lakini wazungu wamefundisha jambo fulani, lakini hili la wazungu hili ndio zuri zaidi kuliko hili la mtume, na mfumo huu ndio mzuri zaidi kuliko huu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mwenye kuitakidi hivyo kwamba hadi muongozo usiokuwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio muongozo uliokuwa mkamilifu zaidi kuliko wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ni nukta ya kwanza. Au anna hukma ghairihi, au kwamba hukumu ya asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, au anna hukma ghairihi, au kwamba hukumu ya asiyekuwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahsanu, ndiyo hukumu iliyo nzuri zaidi, min hukmihi, kuliko hukumu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, au anna hukma ghairihi, au kwamba ile au kwamba hukumu ya asiyekuwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahsanu min hukmihi, ni nzuri zaidi kuliko hukumu yake. Kwa kwamba lakini hukumu hii ya Mtume hii kama hii haichungi haki za kibinadamu, hii haina huruma hii, lakini hii ya hawa hii ndio nzuri zaidi, hukumu hii ni nzuri zaidi kuliko ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kalladhina, kama wale ambao, yufadhiluna hukma at-tawaghiti, wanazifadhilisha hukumu za matawaghuti, ala hukmihi, juu ya hukumu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kalladhina, kama wale ambao, yufadhiluna hukma at-tawaghiti, wanazifadhilisha hukumu za matawaghuti, ala hukmihi, juu ya hukumu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun, basi huyo ni kafir. Haitakiwi kufanya hivyo kwa Muislamu wala mwingine yoyote kuona kwamba kuna muongozo au kuna hukumu iliyo bora zaidi na nzuri zaidi kuliko hukumu ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu hutakiwi kuamini kwamba iko dini na mfumo mwingine mzuri zaidi kuliko mfumo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Inna dina inda Allahi Islam, hakika dini ya haki mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Wa makhtalafa alladhina utu alkitaba illa min ba'di ma ja'ahum alilm baghyan bainahum, na hawakukhtalifiana wale ambao wamepewa kitabu isipokuwa baada ya kuwajilia wao elimu, kwa sababu ya dhulma tu baina yao. Wa man yakfur bi ayati llahi fa inna Allaha sari'ul hisab, na yoyote atakayekufuru aya za Allah basi hakika Allah ni mwepesi wa hisabu. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man yabtaghi ghayra al-islam dina fala yuqbala minhu, na yoyote anayetaka usiokuwa Uislamu kuwa ndio dini, atakufanya kwamba ndio huo mfumo mwingine usiokuwa Uislamu, atakufanya kuwa ndio dini, fala yuqbala minhu, hatakubaliwa, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yeye huko akhira ni katika waliokula hasara. Kwa hiyo hili ni katika mambo yenye kuchangua Uislamu, hili jambo la kuitakidi kwamba kuna muongozo mwingine uliokuwa mzuri zaidi kuliko muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo hilo halitakubalika, na huyu atakuwa amekufuru, ametoka kwenye Uislamu, anatakiwa arudi tena kwenye Uislamu. Na jambo hili vile vile lina maelezo kiasi, tutumie dakika tatu kutulia maelezo kipengele hiki. Ikiwa mtu ameweka sheria, hakimu tawala ameweka sheria kinyume na ile ambayo ameiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, akiamini ya kwamba hiyo ndiyo sheria nzuri zaidi kuliko sheria ya Uislamu, huyo atakuwa amekufuru. Hii ndiyo nzuri zaidi, au akaweka sheria hiyo akiamini ya kwamba hii ni sawa na ile, ifanya ni sawa na sheria ya Uislamu, kadhalika huyo atakufuru. Na yule ambaye ataweka sheria kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, au akachanganya akaweka sheria hii na ile, ni sheria ya Allah na sheria isiyokuwa ya Allah tabaraka wa ta'ala, ndivyo itakavyokuwa. Lakini akiamini ya kwamba sheria ya Allah ndiyo iliyo bora zaidi, sheria aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo ina haki zaidi kutumiwa, kwa sababu ya hawaya nafsi yake akatumia sheria nyingine isiyokuwa ya Allah, huyu hata kufuru atakuwa fasik. Au yule ambaye amefanya hivyo kwa kuogopa watu atakuwa fasik, na huku akijua kwamba hii ndio bora zaidi, sheria ya Allah ndio bora zaidi kuliko hii ya watu. Kadhalika anayefanya hivyo kwa maslahi ya kilimwengu, na yule ambaye ameyafanya hayo amejihukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, huku akijua ya kwamba si sheria sahihi, na sheria ya Allah ndio iliyo sahihi zaidi na ndio iliyo bora na ndio iliyo na manufaa, na hakuridhika na sheria hiyo, bali kwa sababu ya kutenzwa nguvu hana makhraj, huyu hana lawama juu yake, hana lawama juu yake. Mfahamu hapo? Kwa hiyo wale ambao wanafanya hivyo kwa kuifadhilisha sheria ya Allah subhanahu, sheria ya wanadamu juu sheria ya Allah, basi mwenye kufanya hivyo atakuwa huyu amekufuru kufurun akbarun mukhrijun minal milla. Na yule anayefanya hivyo kwa hawa ya nafsi yake atakuwa amefanya jambo ambalo linaitwa kufurun, lakini kufurun duna kufrin, kufurun duna kufrin, yani ukafiri ulio chini ya kufuru na ukafiri, kwa maana kwamba si ule ukafiri wa kumtoa yeye katika Uislamu. Falyu'adhdhi al-mu'adhdhi, kwa hiyo haya ndio maelezo yanayofungamana na man i'taqada anna hadi ya ghairi nabii sallallahu alayhi wa sallama akmalu min hadihi au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi alladhina yufaddiluna hukma at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ومن وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سورة النساء. Nipe habari ya wale ambao wanadai kwamba wao wameamini kile kilichoteremshwa kwako, minuna bima unzila ilaika yazumuna annahum amanu, wanadai kwamba wao wameamini bima unzila ilaika kile kilichoteremshwa kwako, wama unzila qablik na kile kilichoteremshwa kabla yako, lakini yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, wanataka kuhukumiana kwa taghut. Wa qad umiru, na hali ya kuwa wameamrishwa, ay yakfuru bi kufuru taghut, wa yuridu ash-shaytanu, wa yuridu ash-shaytanu ay yudhillahum dalalan ba'ida, anataka shetani kuwapoteza wao upotevu wa mbali. Kwa hiyo haingii akilini mtu akawa anamuamini Allah subhanahu wa ta'ala kisha akaona ya kuwa hukumu ya shaitan, hukumu ya taghut, hukumu ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo bora zaidi kuliko hukumu yake subhanahu. Aliamini hivi atakuwa ni kafir murtad wal'iyadhu billah. Na yule ambaye hakufanya hivyo anaamini ya kwamba hukumu ya Allah na sheria yake ndiyo akmal ndiyo ahsan, akafanya kwa hawa ya nafsi yake, kuwa amefanya jambo la kufru, na yeye hata ambiwa kwamba ni kafir, bali ile kufru aliyofanya ni kufrun duna kufrin. Ndio maana ya zile ayati zilizokuja ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون تلك سورة المائدة آية 44-45 آية 47 طيب يقرأ ناخذ الخامس قال رحمه الله تعالى الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر السادس من استهزأ بشيء هنا والدليل قوله تعالى هنا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم يبقى نسخ والدليل قوله تعالى دليلين آية 9 في سورة محمد والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم يعني والدليل قوله تعالى لا في عندك آية 9 سورة محمد كان قال لكم يمساف وعندك يمساف إليه السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم طيب الناقض الخامس يتجوز تتعنى قال المصنف رحمه الله تعالى أما سيما تنزي الشيخ محمد رحمه الله تعالى الخامس يتجوز تتعنى من أبغض شيئا yoyote atakayechukia kitu chochote au mwenye kuchukia kitu chochote mimma katika vile ambavyo jaa bihi rasul sallallahu alayhi wasallam amekuja navyo mtume sallallahu alayhi wasallam man abghadha shay'an mimma jaa bihi rasul sallallahu alayhi wasallam mwenye kuchukia chochote au jambo lolote katika yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi ijapo akilitenda jambo hilo walau amila bihi ijapo akilitenda jambo hilo analichukia jambo hata alitenda lakini huko alichukia katika mambo aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam kafara ijma'an atakufuru na kuwa amekufuru wa ijma'i yani kwa maafikiano ya wana wachuoni ijma'an kwa maafikiano ya wana wachuoni wote wa dalilu qawluhu ta'ala la dalili ni kauli yake Allah aliyekuwa ametukuka thalika hayo wamestahiki hayo bi annahu kwa sababu wao kafaru billahi kafaru bi annahu kwa sababu wao karihu ma anzala Allah wameyachukia yale aliyoyateremsha Allah faahbata a'malahum akaziporomosha Allah amali zao dhalika wamestahiki hayo bi annahum karihu kwa sababu wao wameyachukia ma anzala Allah yale aliyoyateremsha Allah faahbata a'malahum naye Allah akayaporomosha matendo yao kwa maana kwamba mtu analichukia jambo katika jambo la kisheria jambo ameliweka mtume sallallahu alaihi wasallam amelifunza kwamba hii ndio dini fanyeni hivi yeye anachukia kabisa mambo yao mimi sipendi wanawake kuvaa hivi mjifunika funika mimi sipendi mimi apende hii ndio sheria alikuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam wewe upendi vipi mimi sipendi tukiona wanawake hivi basi nasikia vibaya vibaya mimi uliambiwa uvae wewe ha wao ndio vibe wao wamevaa hivyo kwa sababu ndio dini ni mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam yule mwanamume kusimini kwamba usikie vibaya sasa mtu atakayebughudhi chochote katika yale aliyofunza mtume sallallahu alaihi wasallam hata ikiwe kitu kidogo tu lakini wakibughudhi wakichukia bali hata jambo hilo kitokee wewe walifanya sasa waswali lakini ile swala wewe huipendi wewe waichukia hizi swala bwana acha tukaswali wewe waswali lakini huko uichukia swala yenyewe swala za jamaa au katika swala nisioipenda mimi swala tulifanya hivi siipendi hii au mimi adhana mimi sipendi adhana usikisikia adhana hizi nisipendi kabisa unakufuru kwa ijmai wa wanachuoni kwamba wewe ni kafir umetoka katika Uislamu. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu anasema la yu'minu ahadukum hata kuwa mu'mini mmoja wenu hata akuna ahabba ilayhi mpaka niwe mimi ninapendeza zaidi kwake yeye min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in niwe napendeza zaidi kwake yeye kuliko baba mzazi wake kuliko mtoto wake na watu wote. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Wal hadithu akhrajahu ash-shaykhan fi sahihayhima min hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Hadithi yamehitaja na Sheikh wawili al-Bukhari wa Muslim. Hata kuwa mu'minu mmoja wenu mpaka niwe napendeza zaidi kwake yeye kuliko baba yake kuliko mtoto wake kuliko watu wote fala wa rabbika la yu'minun hapana na hapa kwa mola wako hawataamini hatta yuhakimuka mpaka wakufanye wewe Muhammad kuwa ni hakimu fi ma katika yale ambayo shajara baina wamekhtalifiana baina yao thumma la yajidu fi anfusihim harajan kisha wasipate katika nafsi zao shaka yoyote dhiki yoyote mimma qadaita katika yale uliyoyahukumu wayusallimu taslima na wajisalimishe kusalimisha hawataweza kuwa waumini wa kweli watu wa namna hiyo wakasalimika katika imani wakawa ni waislamu kama ikiwa hawajisalimisha katika hukumu yako sallallahu alaihi wasallam wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra haini haitakikani kwa mu'min mwanamume wala mu'min mwanamke pindi anapohukumu Allah na mtume wake jambo lolote ayakuna lahumul khiyaratu min amrihi kuwa na wao na khiyari kukata shauri wao katika jambo lao kwamba sasa sawa mtume swalla allah amesema hivi sasa hem tuliangalie vizuri ile jambo ndani wake ukaanza kuleta kukata ushauri utatufanya hivi au tusifanye wa man ya'si Allah wa rasula na yoyote atakayemuasi Allah na mtume wake faqad dhalla dhalalan mubina basi hakika amepotea upotevu ulio wazi katika suratu al-ahzab ya 36 Allah subhanahu wa ta'ala asema neno hili wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. طيب الناقض السادس نسميه ketika kichambuzi cha sita قال المصنف رحمه الله تعالى amesema msannif mtunzi رحمه الله تعالى السادس kichambuzi cha sita man istahza bi shay'in min din ar-rasul sallallahu alayhi wasallam mwenye kufanya istihza mwenye kucheza shere mwenye kucheza shere kitu chochote katika dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam bali istahzaa bi shay'in mwenye kucheza shere kitu chochote min dini rasuli sallallahu alaihi wasallam katika dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam au thawabihi au katika thawabu zake akazicheza shere thawabu kwa sababu hizo mimi sizitaki hata nikipewa mimi sizikubali chukua wewe au iqabihi au adhabu yake samia adhabu hiyo mimi niko tayari kuipa hata kama mtaadhibiwa huko akhera mimi niko tayari nitaadhibiwe kwa adhabu hiyo mimi naiweza nishaizoea katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala atakayefanya hivyo kafara atakuwa amekufuru Hilo ni katika mambo ya kumtoa mtu katika Uislamu. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah aliyakuwa mitukuka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Qul, waambie abillahi, je Allah wa ayatihi, na aya zake, wa rasulihi, na mtume wake, kuntum tastahzi'un, mlikuwa mnawafanyia istihzai, mwacheza shere, la ta'tadhiru, msitowe udhuru, qad kafartum ba'da imanikum, mmekufuru baada ya kuamini kwenu. Hawa walifanya istihzai, waliofanya istihzai masahaba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanafiki. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala in sa'altahum, ukiwauliza wao, la yaqulunna, watasema innama kunna nakhudhu wa nal'abu, tulikuwa tunacheza, tulikuwa tunataniana, tunacheza. Sasa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Kwa hiyo haifai kucheza shere na watu, hufanya sana maskara katika mambo ya dini, wanapofanya michezo yao ya kuchekesha, mara nyingine watu wanaingiza dini. Mtu anasoma Qur'ani lakini kimaskhara, ili watu wacheke. Ukiifanyia maskhara Qur'ani wa kufuru hapo hapo wakafir, na ukifa katika hali hiyo unakwenda motoni milele. Ukifa katika hali hiyo bila ya kutubia, wewe utakwenda motoni milele. Qur'ani si kitu cha kufanya istihza. Wafanya istihza kwa nabii, min anbiya illah, unacheza shere, unafanya maskhara, unafanya mzaha. Au sheria katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni sheria za ndoa au mirathi au nyinginezo, ukataja neno la kufanyia maskhara katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ujue kwamba hilo ulilolifanya limeshakutoa katika Uislamu, wewe si Muislamu tena, tafuta dini nyingine. Na ukifa katika hali hiyo, hukutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujuta ulichokifanya na kuomba msamaha kwa Allah, pamoja na kusilimu upya, tamka shahada, basi fahamu ya kwamba hilo litakuingiza motoni milele. Wewe ni kafir na utaingia motoni milele. Na katika sheria ya Kiislamu, wakati daula ya Kiislamu ina nguvu, ukifanya hilo, ikithibitika, ukatiwa nguvuni, unapewa siku tatu. Kwa mahabusu, siku tatu, uirudi nafsi yako, angazi tauba. Kinyume cha hivyo, unakata shingo yako, unakufa hali ya kuwa wewe ni murtadi. Hiyo ndio sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mahali popote ambapo panachezwa shere na panafanywa mzaha, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na sheria yake, watu wanazifanyia mzaha, wewe hutakiwi kukaa hapo. Wewe utakuwa kama wale, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, waqad nazzala alaykum fil kitab, waqad nazzala alaykum fil kitab, na kwa hakika imeshuka juu yenu katika kitabu, an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa tustahza'u wa yustahza'u biha, kwamba mtakapozisikia aya za Allah zinakufuriwa na zinafanyiwa mzaha, fala taq'udu ma'ahum, msikae pamoja nao, kwa maana ondoka, msikae hapo. Waqad nazzala alaykum fil kitab, na kwa hakika imeteremka kwenu nyinyi katika kitabu, an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghayri, kwamba mtakapozisikia imeteremka kwenu nyinyi, kwamba mtakapokatia kitabu, kwamba mtakapozisikia aya za Allah zinakufuriwa au zinafanyiwa mzaha, msikae pamoja nao mpaka waingie kwenye mazungumzo mengine, innakum idhan mithluhum, kwa sababu nyinyi kwa wakati huo mtakuwa mfano wao. Inna Allaha jami'u al-munafiqina wal-kafirina fi jahannam jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwakusanya wanafiki na makafiri katika jahannam pamoja. Kwa haifai kukaa katika majlisi ya namna hii. Sio na yeye wacheka tu, wakenua meno tu, na wewe ni kama wao, hukumu yao. Watakiwa uondoke mahali hapo, uwezo wa kuondoka ukiwepo. Hii ni aya katika suratu Nisaa aya 140. Imekuja aya kama hii katika suratu Al-An'am aya 68, wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'arid 'anhum. Utakapowaona wale ambao wanazifanyia mzaha, wanaingia kuzifanyia mzaha aya zetu, wapuuze wao, ondoka kwao. Hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka waingie kwenye mazungumzo mengine. Kama wana mazungumzo mengine ina maslahi na wewe, basi nenda. La, hakuna ondoka katika sehemu hiyo. Wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin. Na imma akikusahulisha wewe shaytani, ukajisahau mazungumzo yakakuvutia, anakufuriwa Allah hapo, shaytani akakusahulisha hilo, usikae baada ya kukumbuka pamoja na watu madhalim. Fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin, usikae baada ya kukumbuka pamoja na watu madhalim. Aya hii ni dalili na ni ushahidi wa kutokukaa katika majalisi ambazo inachezwa shere na kufanywa istihzai sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pia wanawachuoni wanaitumia aya hii kama ushahidi wa kuondoka katika majalisi za lahu na majalisi za ahli bid'ah wal ahwa. Wanapotangazwa bid'ah na ahwa, basi wewe usikae mahali hapo. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithi ghairi. Kwa hiyo mtu atakiwa tanabahi sana na mambo kama haya, kwa sababu jambo lilikuwepo hapa ni dini, ni jambo la aljanna wal nar, jambo la pepo na moto. Usitafutie moto mwenyewe na hali ya kuwaweza kukimbia hapa hapa duniani moto huo. Insha Allah, katika darasa lililokuja tutasoma kichanguzi cha saba, nacho ni as-sihr. As-sihr. Wallahu ta'ala a'lam.